دەبێت مامەڵمان لەگەڵدا بکرێت تاکو بتوانین بەپێتوانە و بەهرەسنووداری خۆمان ئەوەندەی ئەتوانین گۆڕانکاری بکەین. بو اوروژانه پرورده بکنین که تی داشین تک اوروژانه که تی بارین بریجت بریجت وره کچم شتیوانه کی بریشت پیامو تیشتی وانه کی ور لگالم من ترسم نه من ترس بریشت عذاب گورم اما یه لگال با پیر ما قصد کم لباری بابتی کی گرنگا وا دی بریجت پاپی را چی با تکات لیکم بریجت ایو اقصد لگلاب کات بریجت دی من من چی بو اقصاب کار منو گوزه بان الخمش کرد چی؟ بلان با پیرا داوه لیبود نکم جاریکتر حالی واناکم ازانم گوزکت خوشیست زور جوان بو داوه لیبود نکم با پیرا با پیرا تکالی خوش با تکات لیکم نخیر هرگیز دی خوش نابم او یکی لگوزه زور بنر خکانی منش کانوا با پیرا نخیر از با داوه لیبود نکم با پیرا وانا بید چی؟ بس با بیبر اوم بشتو کهو تخوار اوه سیدریک من گو ری دورین خوتم عمل کیاو فیر بوی بمن بلی تو حالی بله تو حالی من هرگز حالا ناکم ای که واته با چی والا بریجه تو را بوی بریشت هاتو بولا تا کراسته که پیا بله الان من گوزه کم شکندوا بلام تو لی تو رو بی با پیرا اداوه لی بودین ریکا بلام تو ویجدانم یه با پیرا من بی ویجدانم کرا تو چونه ارشتی و بلی باق مامو جاره بیوتم از حالی اکت کن یا خودشتی که خراب انجام ما خراب رو راسته که بله خلق رو کالم رو وی دروزنا استا اوش هاتو راسته که پیوتویت بله با پیرا باقم امی فیر کردم جیمز امی فیر کردی خورم بله ام بریشت هستا. با پیرا تکاد لیکم یه خوش با. بریشت لیت خوش بوم. باله بریار ما لیت خوش بوم. پیرس باید لیکم بریجید سیدی سپاس دکم برحال امیر برلینم بیتی که جاری که ترشیوه نکید دوباره اینه پیدوه بلین بیت زر سپاس دکم با پیرا دایلی برد نکم خواه حافیز بریجت دیگه چیا چی رویاوا قصب که پیم بله دیگه بابی نم خوش بو نم خوش بو اوه ایلی براست بریجت خوش حالم راستی مد بقصی سیدیم کرد سیدی؟ با پیرا اتوارم پچم دو جنابینمو بو ایرا جن؟ من دلنیم اگر بیتو بو ایرا زود خوشه بی سیدریک بله تو لمن ناترسی کورکم ناترسم بو چی؟ لبرو تو با پیره که زور نرموه مهربانی با پیره جان من مهربانم لبرو که لبروجیت خوش بوی تو ازارت نیا دنیام که رگه بمنش ایب تم جان بین موا وانیا با پیره ها اوپا مزوت خوشم با پیره چی بو پاپیرا؟ اتوانی بروی جن لگل خوتا بهینی تو کرم مکه سیدی مکه کورا او چی وا بدر خوش سیدی مکه سیدی مکه ها اوپا مزاتم خوشم سپاس دکم با پیرکان ایلو من آلا پاکم زور خوشا دلی ایمش خوش که مسید دل خوشم ها اتم جنین مون لگل خومه و حافیز جن اما به وجدانیه من دلیام دوستی و نکات. الان خاله کمیلیه ترسن. راستا خانم، او که اتیک کدین تازه تو با کوشک که سر دلی خواست بو. وانی خانم، بله راستا کی زر دلی خواست بو. به تعبتی لو کاتوی که آم نالبت کل هات با کوشک که یان. براستی کسانی که درقن. اوان لو باشرین لی نوشه تو. همون خطای من بو. جن هیچ گیم نه نه بابا ایش کدی نکوشه که ایلی میشکی خود درکم لما داری لای من ایشکی جن ایتی هر دوک من لیره بیکو ارین جن تو با بیرو که رازه بی که استامی پیتالم سیدی ها جن هاتم لگم ها بیتا وا بیم وا بیبام کرین وا جن پیستا بری شویک جاری تن نچی تو با آشوینا خوش ککم گورم لگو آشا که او رگ دورت بریوا بلام جن بری شویک نه تو با اوه جن اما راستا بوچی جن بوچی گورم جن تا اون بر کراو بشکنجنی گازیک لگل او شاک او کاری وای نکروا لبر او نه تو بو اوه تناند آنی که کن تانی کدام براسته که ابنه ایتنون چون ایلم بیتوا نه اوید بو اوشتنی گران بیت جن ها ایو من بستن چیلم قسانه گورم با پیرم دانی نبا حالا که دوای کرچم کاره تو بو کشککا ها ها گورم من هرگیز برو ناکم من لرا بردوا هستی که باشم لمپیاو نبینیوا ایو الانتی زور راستا لرا بردوا گورم من لهیچ حاله اکی پشیمان نبوتاوا ها تنانت بیر لهستی ایمج ناکاتاوا منوا هستکم بیر لشتکی کب کاتاوا اما راست میا باورم بیفکن با بیرم دلی زور باشا گورم من دلی باشا چی؟ امیکم جار بگیم لقصی و به ها آیا منشتی که حالا بگیم تو منالی تو هیچ یاد نبوی گوره منزو خرافا نه ناسی نه خیر ها سه دیگن با به کبروین با کشک دی با بروین مستد تو خوشم جین خوش ککم من زور مطمئنه با سه دیگم به یک توز آرام گرتن کشک چاره سرکم او تیه گیشتم بریجه دنی ناو به حلکه ها او لی خوش بو و دایل امون کرتوب کرن ما بو کشککا کمات من بوه اگر ما بو کشک بریجه ترستکانی و تو وانیا سیدی؟ بله سپاس دکم ها؟ چرا سرکدنی ام کشه از ایدی تو بوا سپاس دکم ها من شر تو دلم اچوانی بگاری تو لگل ما بیکوا لکوشکا کبشین بله بو همیشه زر چاکا تو بابرن گرم بيته من زرد الخوشم ببينينت سپاستاكم سيدي كشكي چار سر كير اگرو نبوان اگرامو بو كوشك گورم براستي سر سرهنرا سر سرهنرا؟ بله براستي ويتو كردو تا سر سرهنرا سپاستاكم بره سيدي سپاس تانکم خوشحالین به هات نود جن زور سپاس تانکم سپاسی هر حمود تانکم فرمو ها بریجت سیدی هاتم دایلی بردن لبکم ها دایلی بردن من حلویستی زور ناشرین برامبر دونواند دایلی بردن لبکم نه دال لبرتنی نه بریجت سیدی سپاس دکم آه اما هارن بریجت آه بریجت بریجت لگال تو مدرن باب روین باله سیدی براستی تو کرکی آزاد لام روی در راستی هم سیدی من شروع تو ابم باورم ببکا بریجت اوت شکن ها؟ هستایم خواهد لگل سویدی سیکی خوش با توش بریجت ها؟ یهو زر چاکا بله بریجت امرو لگل دای که گره بولندن با چی؟ خاتو هاریس لپرم بریاریا امیش تو سپاسی بریجت کم لسر گرانوام اما ازدهتی هر دکتان بو گورم تو بریجت جن هستا ها؟ بابی کو برم بلای بریجت دی خیرا هچه دی خیرا هچه برو بریجت درنگ باب روین بسر سوده سیدی سپاس دکم گرن مبا هر ای بینیم من دلنیم بله سرکوتو نبویم سرکا ویلکنز بله ازانم گورم هچه دی هچه هچه دی خوشه با خواست بریجت هتا دی را هتا دی هتا لا ریشت خوات لکم خواتم بگم سیدی شو زور سپاس دکم بریشه مامال مال نگل داد کرد تا کوچانی به پیچانو بهره سنت داری خواند آنجی اچانی قرآن کاری بی